50 languages. 27. 27. V hotelu. Příjezd. V hotelu. Příjezd. Máte volné pokoje? Máte volné pokoje? Rezervoval jsem si pokoj. Rezervoval jsem si pokoj. Jmenuji se Miller. Jmenuji se Miller. Potřebuji jednolůžkový pokoj. Potřebuji jednolůžkový pokoj. Potřebuji dvoulůžkový pokoj. Potřebuji dvoulůžkový pokoj. Kolik stojí ten pokoj na jednu noc? Kolik stojí ten pokoj na jednu noc? Chci pokoj s koupelnou. Chci pokoj s koupelnou. Chci pokoj se sprchou. Chci pokoj se sprchou. Mohu ten pokoj vidět? Mohu ten pokoj vidět? Máte tady garáž? Máte tady garáž? Máte tady safe? Máte tady safe? Máte tady fax? Máte tady fax? Dobře, chci ten pokoj. Dobře, chci ten pokoj. Tady jsou klíče. Tady jsou klíče. Tady jsou má zavazadla. Tady jsou má zavazadla. V kolik hodin se podává snídaně? V kolik hodin se podává snídaně? V kolik hodin se podává oběd? V kolik hodin se podává oběd? V kolik hodin se podává večeře? V kolik hodin se podává večeře?